Amicus meus, auscoli me tradidit, quem ausculatus fuero, ipse est deneteum. Hoc fecit signum, qui per osculum ad implebito homicidium. In felix praeter meis sit precium sanguinis, et in fine laque vos se suspendit. Bonum erat ei, senatus non fuis et homo ille. In felix praeter sit precium sanguinis, et in fine laque vos se suo